राम भक्त विभीषण ने राम भक्त हनुमान जी का मार्गदर्शन किया, सीता जी की पहचान बताई और ये भी कहा कि रावण महालक्ष्मी जगदम्बिका के समीप जाने का साहस ही नहीं जुटा पा रहा है। उसकी अवस्था गरजते हुए उन बादलों जैसी है जिनमें बरसने की क्षमता ही नहीं। हनुमान जी विभीषण के बताए मार्ग पर प्रोत्साहित होकर चल पड़े। युक्ति विभीषण ने जो बताई काम वही हनुमान के आए। छुप गया जाके दर्श हुए वहां सीता माँ के। कृष्ण काया मुख तेजमय जोगिन सी निष्काम, नैन मूंद सिया जप रही राम राम अविराम। उसी समय रावण वहां आया, निश्चरियों का दल संग लाया, बहु प्रकार सिय को समझाया किंतु सती को डिगा न पाया। तिनके की ओट लेकर सीता रावण को लक्ष्य बनाकर बोली, दशमुख तुझको कौन बताए, जुगनू ने कब कमल खिलाए, चोर की भांति विपिन में आया, मुझको सूने में हर लाया, तेरी जान की शत्रु जान की, सुधि नहीं तुझको राम पान की। सीता जी ने जब सूर्य से राम को और जुगनू से रावण को तोला तो दम भी उन्माद में भरकर और भी कटुक वचन बोला, बहुत मेरा अपमान, भूल गई तू है मेरे हाथ में तेरे प्राण। सीता एक सती की भांति दृढ़ स्वर में बोली, परंतु तेरी छाया भी मेरी काया का स्पर्श नहीं कर पाएगी। सीता जी के विपरीत वचन सुनकर रावण का क्रोध और भी बढ़ा। कहा दासियों से सब आओ, बहुविध दास इसे पहुंचाओ, मास दिवस में यदि नहीं मानी तो होगी जीवन की हानि। रावण की दी हुई धमकियों से आपदा रूप निशरियों से जगदम्बे नहीं डरानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। निश्चरियां देने लगी सिया को बहु विधि त्रास, लगी कराने स्मरण सब रावण का एक मास। त्रिजटा नाम की निश्चरी जिसने अपना मन श्री राम के चरण कमलों में समर्पित किया हुआ था, रावण प्रेरित निश्चरियों को एकत्रित कर बोली, सब सावधान हो सुनो, सुनाऊं सपना कल का। सपने में देखा सर्वनाश असुरों के दल का। आ गया कहां से जाने वीर बलि एक वानर, सारी लंका को रख दिया उसने अंगारों पर। दिग्विजयी महाराज रावण गधे पे चढ़कर घूम रहे हैं, उनके दसों सिर मुड़े हुए हैं, बीसों भुज कटे हुए हैं। घर बाहर कोई किसी स्थान पर नहीं सुरक्षित, संकट में सबके प्राण सभी कपि से आतंकित। अब यह सपना सच होने में नहीं कोई शंका, मिट जाएगी राक्षस जाति और जल जाएगी लंका। भय पाकर जटा के कथन से लिपट गई सब सिया चरण से। जटा से कह सीता माई, इस विपदा में तुम्ही सहाय। जटा ने सिय से किया प्रभु का सुयश बखान, बोली भज रघुवीर को शीतल होंगे प्राण। जीवन से ऐसी हार गई, मरने की कामना करने लगी। जब पवन पुत्र ने देखी माता जीवन से रूठी रूठी, हो द्रवित गिरा दी के निकट आधार रूप में अंगूठी। अंगूठी पा अंधियारे में जैसे सहसा हुआ उजियारा, हरने को शोक ज्यों तरु अशोक ने दे दिया वांछित अंगारा। अंगारा ऐसा शीतल और इतना प्यारा नहीं, यह तो और ही कुछ है। लिखा हुआ राम नाम देखा जो अंगूठी पे तो पड़ गई वैदेही बड़ी ही उलझन में। सोचने लगी कि यह अंगूठी उनकी है जिन्हें जीत नहीं सकता है कोई त्रिभुवन में। छल कर उठे अश्रु नयन में, बार बार मुद्रिका को मस्तक से स्पर्श कर प्रभु को प्रणाम किया मन ही मन में। शंका सीता मात की समाधान पा जाए, इस कारण कहने लगे राम कथा कब चिराय, रहे राम गुण गाय। सुनो सुनो हे सीता जनक सुजाता ध्यान लगा कर सुनो सुनो हे सीता जनक सुजाता हरि अनंत हरि कथा अनंता मैं संक्षिप्त सुनाता कथा यह जग कल्याणी है कथा यह जग कल्याणी है नायक राजा श्री राम नायका सीता रानी है प्राण प्रिय दोनों मेरे हैं प्राण प्रिय दोनों मेरे हैं दुख संकट हरने वालों को अभी संकट घेरे हैं दुख संकट हरने वालों को अभी संकट घेरे हैं श्री राम अयोध्या में प्रगटे मिथिला में प्रगटी देवी सिया की भगिनिया तीन राम ने तीन भ्रात संग जन्म लिया आए प्रभु सिया स्वयंवर में और शिव के धनुष को तोड़ दिया दशरथ नंदन ने जनक नंदिनी का शुभ पाणि ग्रहण किया लक्ष्मी नारायण का जोड़ा सीता राम कहता लक्ष्मी नारायण का जोड़ा सीता राम कहता हरि अनंत हरि कथा अनंता मैं संक्षिप्त सुनाता हर्ष से भरी राजधानी की तीन तीन सासों ने चार वधुओं की अगवानी रंग भरे दिन है सुखदाई प्रेम भरे दिन है सुखदाई उत्सव का वातावरण मांगलिक बाजे शहनाई उत्सव का वातावरण मांगलिक बाजे शहनाई सुख के रंग फीके पड़े विधना हो गई वाम सुख के दिन फीके पड़े विधना हो गई वाम बहुत दिनों आनंद से रह न सके सिया राम राम जो था सबका प्यारा कई कई को सबसे प्यारा वनवास दिलाया उसे पिता श्री दशरथ के द्वारा वनवास दिलाया उसे पिता श्री दशरथ के द्वारा पिता के वचन निभाने को पिता के वचन निभाने को चल राम लखन सिया संग विपिन में कष्ट उठाने को भगवान भगवती चले विपिन में कष्ट उठाने को नंतर पहुंचे पंचवटी यह शूर्प नखा मदमाती की लक्ष्मण के हाथों नाक कटी छल से सीता का करके हरण लंका लाया रावण कपटी देखोगी शीघ्र तुम धरती से रावण नामक आपदा हटी दैत्य दमन को राघव का अवतार हुआ है माता हलखंडन को राघव का अवतार हुआ है माता हरि अनंत हरि कथा अनंता मैं संक्षिप्त सुनाता राम का दूत मुझे जानो, नाथ का दास मुझे जानो। मुद्रिका राम जी ने भेजी, लो मैया पहचानो। मुद्रिका भेद ये कहती है, मुद्रिका भेद ये कहती है, रघुवर के हृदय में सिया प्रेम की गंगा बहती है। रघुवर के हृदय में सिया प्रेम की गंगा बहती है। आया हूँ मैं छोड़कर सेना सागर तीर, आया हूँ मैं छोड़कर सेना सागर तीर, शीघ्र यहाँ दल बल सहित आएंगे रघुवीर। बोझ धरती का हटाएंगे, त्रास देवों का मिटाएंगे, कर रावण का वध तुम्हें संग प्रभु लेकर जाएंगे। रावण को देकर मुक्ति मुक्त प्रभु तुम्हें कराएंगे। हृदय में धीर धरो मैया, हृदय में धीर धरो मैया, प्रभु और प्रभु जी के सेवक पर विश्वास करो मैया। श्री राम और हनुमान पे तुम विश्वास करो मैया। की कथा कह दी आद्योपांत, सुनकर सीता का हृदय हुआ तनिक स्थिर शांत। सीता जी ने भावुक होकर कहा, अमृत भी ने बोल जिसके श्री मुख से हुए हनुमान अपने मूल स्वरूप में, वास्तव से अनजान सिय बैठी मुख फेर कर। तब हनुमान जी ने राम जी की सौगंध बीच में रखकर अपने रामदूत होने का विश्वास दिलाया। विस्मय मेरा करो दूर, ये मुझे कैसे मिटाई हुई नर वानर में। कपि बोले, आपको ही खोजते सानुज प्रभु, मिल गए मुझे ऋषिमुख की डगर में। तब दिखा दिया हनुमान, पग धरती पे तो शीश अंबर में। हनुमान जी का विराट रूप देखकर सीता जी ने पल भर में उनकी शक्ति और क्षमता का अनुमान कर लिया। जय देही हनुमान से बोली स्नेह भरी मृदु वाणी, भूल हुई मुझसे के पुत्र तुझे पहचानी, तू साचा तेरे रघुवर साचे, साचे राम निशानी। राम निशानी पाने नो से छलक उठा रे पानी। माता श्री ने हनुमान के प्रति ऐसे आशीर्वचन कहे, पुत्र यशस्वी वीर हो तू बल बुद्धि निधान, सदा सदा तुझ पर नाथ सपुत्र संबोधन सीता मात से सुनकर प्रेम मग्न हनुमान हुए और नैन हो गए निर्जर। लंका ने केशव का फल मिला मात दर्शन कर आज्ञा दे तो वे फल खा लूं जिनसे लगे हैं तरवर। क्षुधातुर पुत्र से ममतामयी माता बोली, फल खाओ आनंद से पर रखो ये ध्यान, सजग प्रहरियों से भरा है अशोक उद्यान। असीम विश्वास में भरकर हनुमान जी ने कहा, नहीं उनका भय आप दे, आज्ञा हो सुप्रसन्न। वे छल से संपन्न तो मैं बल से संपन्न। रावण की बगिया में खा रहे जी भर के फल पवन कुमार, फल के फल पच जाएं इसलिए वृक्ष जड़ों से रहे उखार। रोक टोक को आने वाले कुछ मारे कुछ दिए पछार, बचे कुछ जो थे रावण के निकट वो करने लगे पुकार।